महाभारत उद्योग पर्व एकोनचत्वारिंशोऽध्याय धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी का नीति युक्त उपदेश। धृतराष्ट्र वाच अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवा भवे सूत्रपोतां दारुमयीव जोषां धात्रा तु दिष्टस्य वशे कृतोऽयं तस्माद्वदत्वं श्रवणे धृतोऽहम्। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है, इसलिए तुम कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूँ। विदुरुवाच अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् लभते बुद्धिवज्ञानमवमानं च भारत। विदुर जी बोले, भारत, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोले तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धि की भी अवज्ञा ही होगी। प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः मंत्रमूल बलेनान्यो यः प्रियः प्रियः एव सः। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है और तीसरा मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है, किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा प्रिय ही है। द्वेष्यो न साधुर्भवति न मेधावी न पंडितः प्रिय शुभानि कार्याणि द्वेष्ये पापानि चैव। जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु न विद्वान और न बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति मित्र आदि के तो सभी कर्म शुभ ही प्रतीत होते हैं और शत्रु के सभी कार्य पापमय। उक्तम मया जात मात्रे पिराजन दुर्योधनम त्यज पुत्रम त्वमेकम तस्य त्यागात पुत्र सतस्य वृद्धि स्यात्यागात पुत्र सतस्य नाशः। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसे एक पुत्र को आप त्याग दें, इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग न करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। न बुद्धिर्बहुमंतव्या या वृद्धि क्षयमा वहेत क्षयोपि बहुमंतव्यो य क्षयो वृद्धिमा वहेत। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। न स क्षयो महाराज यः क्षयो वृद्धिमा वहेत क्षयः स त्विह मन्तव्योऽयं लब्ध्वा बहुनाशयेत। महाराज, वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वह क्षय नहीं है, किंतु उस लाभ को भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से बहुत से लाभों का नाश हो जाए। समृद्धा गुणवतः केचित् भवन्ति धनतो परे धनवृद्धान गुणहीनां धृतराष्ट्र विवर्जय। धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण से समृद्ध होते हैं और कुछ लोग धन से। जो धन के धनी होते हुए भी गुणों से हीन है उन्हें सर्वथा त्याग दीजिए। धृतराष्ट्रवाच सर्वं तमायति युक्तं भासते प्राज्ञ सम्मतं न चो सहे सुतं त्यक्तुं यतो धर्मस्ततो जयः। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है, बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है, तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुरुवाच अतीव गुण संपन्नो न जातो विनयान्वितः सुसूक्ष्मम् अपि भूतानाम् उपमर्दमुपेक्षते। विदुर जी बोले, राजन, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। परापवाद निरता पर दुखोदयेषु च परस्पर विरोधे च यतन्ते सततोत्थिता सदोषं दर्शनं येषां संवासेषु महद्भयम् अर्थादाने महान दोष प्रदाने च महद्भयम्। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा अशुभ है और जिनके साथ रहने में भी बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है और उन्हें देने में बहुत बड़ा भय है। ये वै भेदनशीलास्तु सकामा निस्त्रपा सठा ये पापा इति विख्याता संवासे परिगर्हिता। दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी निर्लज्ज सठ और प्रसिद्ध पापी है, वे साथ रखने के अयोग्य निंदित माने गए हैं। युक्ताश्चान्य महादोषे ये नरास्तान विवर्जयेत निवर्तमाने सौहार्दे प्रीति निचे प्रणश्यति या चैव फलनिवृत्ति सौहृदे चैव यत्सुखम्। उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो महान दोष है उनसे युक्त मनुष्यों का त्याग कर देना चाहिए। सौहार्द भाव निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है, उस सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का भी नाश हो जाता है। यतते चापवादाय यत्नमारभते क्षये अल्पेप्यपकृते मोहान शान्तिम अधिगच्छति। फिर वह नीच पुरुष निंदा करने के लिए यत्न करता है, थोड़ा भी अपराध हो जाने पर मोहवश विनाश के लिए उद्योग आरंभ कर देता है, उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। तादृशैः संगतम नेचैन संशयैरकृतात्मभिः निशम्य निपुणं बुद्ध्या विद्वान् दूराद्विवर्जयेत। वैसे नीच क्रूर तथा अजितेंद्रिय पुरुषों से होने वाले संग पर अपनी बुद्धि से पूर्ण विचार करके विद्वान पुरुष उसे दूर से ही त्याग दे। योग्याति मनुगृहणाति दरिद्रम दीनमातुरम सपुत्र पशुभिर्वृद्धम श्रेयश्चानन्त्यमश्नुते। जो अपने कुटुंबी दरिद्र दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है वह पुत्र और पशुओं से वृद्धि को प्राप्त होता और अनंत कल्याण का अनुभव करता है। ज्ञातयो वर्धनीयास्ते य इच्छन्त्यात्मनः शुभम् कुलवृद्धिं च राजेन्द्र तस्मात् साधु समाचर। राजेंद्र, जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं उन्हें अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए, इसलिए आप भली भांति अपने कुल की वृद्धि करें। श्रेयसा योक्षते राजन् कुर्वाणो ज्ञाति सत्क्रियाम्। राजन, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। विगुणाह्यपि संरक्षा ज्ञातयो भरतर्षभ किं पुनर्गुणवन्तस्ते तत्प्रसादाभिकांक्षिणः। भरतश्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, फिर जो आपके कृपाभिलाषी एवं गुणवान है उनकी तो बात ही क्या है। प्रसादम कुरुवीराणाम पांडवानाम विशाम्पते दीयन्ताम ग्राम काके चित्तेषां वृत्यर्थमीश्वर। राजन, आप समर्थ हैं, वीर पांडवों पर कृपा कीजिए और उनके जीविका के लिए कुछ गांव दे दीजिए। एवं लोके यश प्राप्तं भविष्यति नराधिप वृद्धेन हि त्वया कार्यं पुत्राणां तात शासनम्। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। तात, आप वृद्ध हैं, इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। मया चापे हितम वाच्यम विद्यमाम त्वद्धितैषिणम ज्ञातभिर्विग्रहस्तात न कर्तव्य सुवार्थिनाम। सुखानि सह भोज्यानि ज्ञातभिर्भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की ही बात करनी चाहिए। आप मुझे अपना हितैषी समझते तात शुभ चाहने वाले को अपने जाति भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिए। संभोजनम संकथनम संप्रीतेश्च परस्परम ज्ञातभिः सह कार्याणि न विरोधः कदाचन। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है। उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ज्ञातयस्तारयन्तिह ज्ञातयो मज्जयन्ति च सुवृत्तास्तारयन्तिह दुर्वृत्ता मज्जयन्ति च। इस जगत में जाति भाई ही तारते और जाति भाई ही डुबाते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हैं वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं। सुवृत्तो भवराजेन्द्र पांडवान् प्रतिमान अधर्षणीय शत्रुणाम तैर्वित्तस्त्वं भविष्यसि। राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें। मानद, उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो जाएं। श्रीमंतं ज्ञातमासाद्य जो ज्ञातिरवतीदते दिग्धहस्तं मृग इव स एनस्तस्य विन्दति। विषैले बाण हाथ में लिए हुए व्याध के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है, उसके पाप का भागी वह धनी होता है। पश्चादपि नरश्रेष्ठ तव तापो भविष्यति तान वा हतान सूतान वापि श्रुत्वा तदनु चिन्तय। न श्रेष्ठ, आप पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लीजिए। ये न खट्वाम समारूढ़ परितप्येत कर्मणाम आदावेव न तत्कुर्याद अध्रुवे जीविते सति। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अतएव जिस कर्म के करने से अंत में खटिया पर बैठकर पछताना पड़े उसको पहले से ही नहीं करना चाहिए। न कश्चिन्नापनयते पुमान्यत्र भार्गवात् सेत संप्रतिपत्ति सो बुद्धिमस्त्वेव तिष्ठति। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता, अतः जो बीत गया सो बीत गया। शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। दुर्योधने नियद्ये तत्पापं तेषु पुराकृतं त्वया तत्कुलवृद्धेन अप्रत्यानेयं नरेश्वर। नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले यदि पांडवों के प्रति यह अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगत कल्मष भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम। नरश्रेष्ठ, यदि आप उनको राजपद पर स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धूल जाएगा और आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। सुव्यार्हितानि धीराणां फलतः परचिन्त्ययः अध्यवस्यति कार्येषु चिरं यशसि तिष्ठति। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। असम्यगुपयुक्तं हि ज्ञानं सकुशलैरपि उपलभ्यं चाविदितं विदितं चाननुतिष्ठितम्। अत्यंत कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। पापोदय फलम विद्वान जो नारभति वर्धते यस्तु पूर्व कृतम पापम अमृत्यानुवर्तते अगाध पंके दुर्मेधा विस्मे विनिपात्यते। जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता वह बढ़ता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार न करके उन्हीं का अनुसरण करता है वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए घोर नरक में गिराया जाता है। मंत्र भेदस्य षट्प्राज्ञो द्वाराणि मानि लक्षेत अर्थ संतति कामस्य रक्षेदेतानि नित्यशः मदं स्वप्नम अभिज्ञानम आकारम चात्मसंभवम् दुष्टामात्ये सुविस्रंभम दूताच्चा कुशलादपि। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के इन छह द्वारों को जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखे। मादक वस्तुओं का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी न रखना, अपने नेत्र, मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास और कार्य में अकुशल दूत पर भी भरोसा रखना। द्वारान्येतानि योग्यात्वा समृणोति सदा नृप त्रिवर्गाचरणे युक्त स शत्रुन तिष्ठति। राजन, जो इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रहता है वह अर्थ, धर्म और काम के सेवन में लगा रहकर शत्रुओं को वश में कर लेता है। न वै श्रुतम अभिज्ञाय वृद्धाननम उपसेव्यवा धर्मार्थो वेद तुम सख्यो बृहस्पति समयरपि। बृहस्पति के समान मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। नष्टम समुद्रे पतितम नष्टम वाक्यम अशृण्वते अनात्मने सुतम नष्टम नष्टम हुतम अग्निकम। समुद्र में गिरी हुई वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाती है, जो सुनता नहीं उससे कही हुई बात भी विनष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राख में किया हुआ हवन भी नष्ट ही है। मत्या परिच्छ मेधावे बुद्ध्या संपाद्य चासके श्रुत्वा दृष्ट्याथ विज्ञाय प्राज्ञे मैत्रीं समाचरेत। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांच कर अपने अनुभव से बारंबार उनकी योग्यता का निश्चय करे, फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देखकर भली भांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करे। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचरो हन्ति लक्षणम। विनय भाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। परिच्छदेन क्षेत्रेण वेश्मना परिचर्यया परिच्छेद कुलम राजन भोजनाच्छादनेन च। राजन, नाना प्रकार के परिच्छद अर्थात हाथी, घोड़े, रथ आदि, माता, घर, सेवा शुश्रूषा और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करे। उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते अपि निर्मुक्त देहस्य कामरक्तस्य किं पुनः। देहाभिमान से रहित पुरुष के पास भी यदि न्याययुक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता, फिर कामासक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। प्राज्ञोपसेविनम वैद्यम धार्मिकम प्रियदर्शनम मित्रवंतम सुवाक्यम च सुहृदम परिपालये। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला वैद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुरभाषी हो ऐसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। दुष्कुलीन कुलीनो वा मर्यादां यो न लंघयेत धर्मापेक्षे मृदुर श्रीमान स कुलीन सतात परः वरः। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव वाला तथा सलज्ज है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। ययोश्चित्तेन वा चित्तं निभृतं निभृतेन वा समेति प्रज्ञया प्रज्ञया तयोर्मैत्रेण जीर्यति। जिन दो मनुष्यों का चित्त से चिंत, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। दुर्बुद्धि कृत प्रज्ञम छन्नम कोपम त्रिणैरिव विवर्जयेत मेधावी तस्मिन् मैत्री प्रणश्यति। मेधावी पुरुष को चाहिए कि तृण से ढके हुए कुएं की भांति दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। अब अप्लिप्ते सुमूर्खे सुरौद्र साहसिकेषु च तथैवापेत धर्मेषु न मैत्री महाचरेत बुधः। विद्वान पुरुष को उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता न करे। कृतज्ञं धार्मिकं सत्यं अछुद्रम दृढ़भक्तिकम जितेन्द्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रमत्यागी चेष्यते। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जितेन्द्रिय मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग न करने वाला हो। इंद्रियाणाम अनुत्सर्गो मृत्युनापि विशिष्यते अत्यर्थं पुनरुत्सर्गः साधये दैवतान्यपि। इंद्रियों को सर्वथा रोक रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। मार्दवं सर्वभूतानाम अनसूया क्षमा धृतिः आयुष्याणि बुधा प्राहुर्मित्राणां चाभिमाननाम। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अपनीतम सुनीते न जोर्थम प्रत्यानिनीसते मतिमास्थाय सुदृढ़ाम तदका पुरुष व्रतम। जो नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय ले, अच्छी नीति से पुनः लौटा लाने की इच्छा करता है, वह वीर पुरुषों का सा आचरण करता है। आयत्याम प्रतिकारज्ञ तदात्वे दृढ़निश्चय अतीते कार्य शेषज्ञो नरोर्थैर्न प्रहीयते। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय रखने वाला है और अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया है उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता। कर्मणा मनसा वाचा यद भिक्षम निषेवते तदेवापहरत्येनम तस्मात् कल्याणम आचरेत। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करे। मंगलालंभनम योग श्रुतमुत्थान मार्जवम भूतमेतान कुर्वन्ति सताम चाभीक्षण दर्शनम। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्त वृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी है। अनिर्वेद श्रियो मूलम लाभस्य च शुभस्य च महान भवत्य निर्विण्ड सुखम चानन्त्यमश्नुते। उद्योग में लगे रहना, उससे विरक्त न होना धन लाभ और कल्याण का मूल है। इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का उपभोग करता है। नात श्रीमत्तरम किंचित अन्यत् पथ्यतमम मतम प्रभु विष्णु यथा तात क्षमा सर्वत्र सर्वदा। तात समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। समेद शक्त सर्वस्य शक्तिमान धर्म कारणात अर्थानर्थौ समूहस्य तस्य नित्यं क्षमाहिता। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। यः सुखं सेवमानोऽपि धर्मार्थाभ्यां न हीयते कामं तदुपसेवेत न मूढ़ व्रतमाचरेत। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु मूढ़ व्रत अर्थात निद्रा प्रमादादि का सेवन न करे। दुखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेषु अलसेषु च न सर्वसत्य दान्तेषु ये चोत्साह विवर्जिता। जो दुख से पीड़ित प्रमादी नास्तिक आलसी अजितेंद्रिय और उत्साह रहित है उनके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। आर्जवेन नरम युक्तम आर्जवात् सभ्यपत्रपम अशक्तम मन्यमानास्तु धर्षयन्ति कुबुद्धय। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अद्दार्य मतिदातारम अति सूर मतिव्रतम प्रज्ञाभिमानिनम चैव श्री भयानोपसर्पति। अत्यंत श्रेष्ठ अतिशय दानी अतिव सूरवीर अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्ध के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। न चाहते गुणवत्था नात्यंतम निर्गुणेषु च नैषा गुणान कामयते नैर्गुण्यान्नानुरज्यते उन्मत्ता गौरवान्धा श्री क्वचिदेवावतिष्ठते। लक्ष्मी न तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और न बहुत निर्गुणों के पास। यह न तो बहुत से गुणों को चाहती है और न गुणहीनता के प्रति ही अनुराग रखती है। उन्मत्त गौ की भांति यह अंधी लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है। अग्निहोत्र फलावेदा शीलवृत्त फलम श्रुतम रतिपुत्र फला नारी दत्त भुक्त फलम धनम। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्राध्ययन का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति सुख और पुत्र की प्राप्ति, तथा धन का फल है दान और उपभोग। अधर्मोपार्जितैरर्थैः यः करोत्यूर्ध्वदैहिकं न स तस्य फलं प्रेत्य भुङ्क्तेऽर्थस्य दुरागमात्। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पारलौकिक कर्म करता है वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया होता है। कांतारे वन दुर्गेशु कृच्छा स्वापस्तु सभ्रमे उद्यतेषु च शस्त्रेषु नास्ति सत्त्वतां भयम्। घोर जंगल में दुर्गम मार्ग में कठिन आपत्ति के समय घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी सत्व संपन्न अर्थात आत्मबल से युक्त पुरुषों को भय नहीं होता। उत्थानम संयमोदाक्षम अप्रमादो धृते स्मृति समीक्षा च समारंभो विद्धि मूलम भविष्यतो। उद्योग संयम दक्षता सावधानी धैर्य स्मृति और सोच विचार कर कार्यारंभ करना इन्हें उन्नति का मूल मंत्र समझिए। तपोबलम तापसानां ब्रह्म ब्रह्म विदां बलम हिंसा बलम असाधूनां क्षमा गुणवतां बलम। तपस्वियों का बल है तप, वेद वेताओं का बल है वेद, पापियों का बल है हिंसा और गुणवानों का बल है क्षमा। अष्टौ तान्यामृतघ्नानि आपो मूलं फलं पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरुर्वचनमौषधम्। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषध, ये आठ व्रत के नाशक नहीं होते। न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः संग्रहेण स धर्म स्यात् कामादन्य प्रवर्तते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी न करे। थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चारितम्। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करे, कृपण को दान से जीते और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करे। स्त्री धुर्द केल थे भीरव चंडे पुरुष मानने चौरे कृतज्ञ विश्वासो न कार्यो न च नास्तिके। स्त्री लंपट, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व के अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर्यशो बलम्। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। अति क्लेशेन योर्थाः स्युर्धर्मस्याति क्रमेण वा अरेर्वा प्रणिपातेन मास्मतेषु मनः कृथा। जो धन अत्यंत क्लेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता हो उसमें आप मन न लगाइए। अविद्या पुरुष श्रोच्य श्रोच्यम मैथुनम अप्रज्ञम निराहारा प्रजा शोच्या शोच्यम राष्ट्रमराजकम्। विद्याहीन पुरुष, संतानोत्पत्ति रहित, स्त्री प्रसंग, आहार न पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा असंभोगो जरा स्त्रीणां वात्सल्यं मनसो जरा। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है। बराबर पानी गिरना पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहने का दुख स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अनाम्नाय मलावेदा ब्राह्मणस्याव्रतम मलम मलम पृथिव्या बाल्लीका पुरुषस्यानृतम मलम कौतूहलम अलासाध्वी विप्रवास पलास्त्रिय। अभ्यास न करना वेदों का मल है। ब्राह्मणोचित नियमों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। बाल्हिक देश अर्थात बलख बुखारा पृथ्वी का मल है तथा झूठ बोलना पुरुष का मल है। क्रीड़ा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है और पति के बिना परदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सुवर्णस्य मलम रूप्यम रूप्यस्यापि मलम त्रपु गेयम त्रपुमलम शीशम शीशस्यापि मलम बलम। सोने का मल है चांदी, चांदी का मल है रांगा, रांगे का मल है शीशा और शीशे का भी मल है मैलापन। न स्वप्ने न जयेन्द्राम न कामे न जये स्त्रियः नेन्धने न जये अग्निम न पाने न सुराम जये। अधिक सोकर नींद को जीतने का प्रयास न करे। कामोपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करे। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखे और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करे। यस्य दानजितं मित्रं शत्रवो यदि निर्जिता अन्नपानजिता दारा सफलं तस्य जीवितम्। जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं और स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी है, उसका जीवन सफल है अर्थात सुखमय है। सहस्रिणोपि जीवन्ति जीवन्ति क्षतिनस्तथा धृतराष्ट्र मुंचे इच्छां न कथंचिन्न जीव्यते। जिनके पास 1000 रुपये हैं वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास 100 रुपये हैं वे भी जीवित हैं। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक का लोभ छोड़ दीजिए, इससे भी किसी तरह जीवन नहीं रहेगा, यह बात नहीं है। यत् पृथिव्यां व्रीहिवम हिरण्यं पशवः स्त्रियः नालमेकस्य तत्सर्वम् इति पश्यन्न मुह्यते। इस पृथ्वी पर जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियां हैं वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अर्थात उनसे किसी की भी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। राजन् भूयो ब्रवीमि त्वां पुत्रेषु सममाचर समता यदि ते राजन् स्वेषु पाण्डुषु तेषु वा। राजन, मैं फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा बर्ताव कीजिए। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुर्वाक्ये एकोनचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर वाक्य विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ।